Na Allegro mają. Tylko do środy łap okazji aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Na zegarach dokładnie 7:00. Robert Grzędowski, dzień dobry, tu Trójka. I czas na serwis Trójki. O sankcjach na produkty rolne z Białorusi i Rosji rozmawiał w Wilnie szef polskiego rządu. Reforma Trybunału Konstytucyjnego będzie się opierała na czterech filarach, mówi minister sprawiedliwości. System Hermes, podobnie jak Pegasus, to bardzo poważna sprawa, ocenił szef kancelarii premiera. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O sankcjach na produkty rolne z Rosji, Białorusi oraz zwiększeniu zdolności obronnych NATO rozmawiał w Wilnie szef polskiego rządu. Donald Tusk spotkał się z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą i premier Ingridą Szymonitę. Litwa obok państw bałtyckich i skandynawskich może zastąpić wśród bliskich polskich sojuszników Węgry i Słowację. Te ostatnie kraje obrały w ostatnich latach geopolityczny kurs na Moskwę, zauważył w Wilnie Donald Tusk. Po moim spotkaniu z premierem Orbanem, premierem Fico, miałem swoje wrażenia. Jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, to nie były wrażenia optymistyczne. Obok bezpieczeństwa militarnego premierzy Polski i Litwy omówili też bezpieczeństwo żywnościowe. Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka polskiego Sejmu z propozycją, by Izba wprowadziła uchwałę wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Premier Litwy Ingrida Szymonite zapowiedziała, że taką inicjatywę poprze. Karol Surówka, Polskie Radio. Reforma Trybunału Konstytucyjnego będzie się opierała na czterech filarach, powiedział minister sprawiedliwości. Adam Bodnar przedstawił propozycje zmian przygotowane m.in. przez zespół ekspertów z Fundacji Batureko. Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie przedmiotem debaty na najbliższym posiedzeniu. Także projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Społeczny projekt ustawy przygotowany przez organizacje pozarządowe. Także jest to ustawa, przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym oraz wreszcie ustawa, która ma na celu dokonanie nowelizacji konstytucji. W reformie wymiaru sprawiedliwości nie weźmie udziału Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Przemysław Czarnek powiedział, że uchwała ta nie powinna mieć mocy prawnej. Na jakiej podstawie, na podstawie aktu prawnego wewnętrznie obowiązującego uchwały, nie ustawa, już tym bardziej nie konstytucji, można by było unieważnić przepisy konstytucji, które stanowią, że po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw orzeczenia obowiązują absurd, skandal, zamach stanu. Projektem uchwały w sprawie Trybunału Sejm zajmie się na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. System Hermes, podobnie jak Pegasus, to bardzo poważna sprawa, powiedział szef kancelarii premiera. Gazeta Wyborcza poinformowała, że 3 lata temu prokuratura krajowa kupiła ów system szpiegowski za 15 milionów złotych. Jest on jeszcze bardziej zaawansowany niż Pegasus. Funkcjonowanie takich systemów powinno być znane opinii publicznej, a ich zgodność z prawem powinna być potwierdzona odpowiednimi certyfikatami, podkreślił Jan Grabiec. Zbadamy, czy w tej sprawie takie certyfikaty zostały uzyskane. Czy ten system działał zgodnie z polskim prawem? Jeśli nie, to oczywiście tak jak w przypadku Pegasusa będą z tego wyciągane wnioski i również wnioski karne. O istnieniu programu Hermes obecne kierownictwo prokuratury krajowej dowiedziało się, gdy w ubiegłym miesiącu przyszedł rachunek za korzystanie z niego. System miał być zakupiony jako specjalistyczny program analityczny i nie był certyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska będzie miała kłopot ze zrealizowaniem unijnego celu klimatycznego, który przewiduje redukcję w ciągu 6 lat emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55%, powiedziała w Brukseli minister klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że Bruksela musi uwzględnić specyficzną sytuację krajów, które jak Polska mają więcej do zrobienia w sprawach klimatycznych. Polska nie tylko z uwagi na zaległości, ale też historyczne uwarunkowania, ale także z uwagi na położenie geopolityczne i z uwagi na warunki klimatyczne ma do zrobienia po prostu więcej i każdy nowy cel powinien uwzględniać ten punkt startowy do celu państwa członkowskiego z punktu widzenia różnych państw i różnych strategii. Minister klimatu i środowiska dodała, że należy szukać innowacji i nowych technologii, by realizować politykę klimatyczną. Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland zdobyła w tym roku nagrodę Orła w kategorii najlepszego filmu. Statuetkę wręczono podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Wszyscy jesteśmy dumni, że zrobiliśmy film z potrzeby serca, z gniewu, rozpaczy, ale też z nadziei, że możemy tym filmem coś zmienić. Więc cieszę się, żeście również wy, Akademio, przyznali nam za ten film nagrodę. Agnieszka Holland otrzymała także Orła za osiągnięcia życia. Film Kos Pawła Maślony zdobył najwięcej, bo aż 6 statuetek, m.in. za reżyserię. W imieniu Pawła Maślony nagrodę odebrała, wyróżniona zresztą za swoją drugoplanową kreację w tym filmie, Agnieszka Grochowska. Autorka przeczytała list od autora filmu. Jeżeli w otrzymywaniu nagród jest coś pretensjonalnego, a przecież jest, to co powiedzieć o pisaniu przemowy w podziękowaniu za nagrodę, której być może nigdy nie dostanę? Czy jest na świecie bardziej żenujący obrazek niż człowiek dziękujący za nagrodę, której nikt mu nie dał? A może nawet w którymś z równoległych światów mówię coś o tym, że Kos stał się orłem, choć mam nadzieję, że nic takiego nie mówię? Dziękuję całej filmowej ekipie za to, że nasz Kos potrafi latać. W kategorii najlepsza rola kobieca nagrodę otrzymała Magdalena Cielecka za kreację w filmie Lęk. A za najlepszą rolę męską wyróżnienie otrzymał Eryk Kulm za film Filip. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7 i pogoda. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. I odpowiedź na pytanie, czego się dziś spodziewamy na termometrach? No od 3 stopni na północy do 12 na południowym wschodzie. W większości kraju ma być stopni 6 w skali Celsjusza. W całym kraju pochmurno oraz deszczowo. Opady deszczu ze śniegiem mogą się pojawić na północy Polski, na południu możliwe burze. I teraz cytat, nie będą to ulewy, ale będzie po prostu siąpiło gdzieniegdzie. To słowa synoptyczki IMGW Ewy Łapińskiej. O taki to będzie wtorek. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Cyberbezpieczeństwo w czasach dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Tym tematem zaczniemy drugą godzinę Pory na Trójkę. Będziemy też przed 8 mówić o donosach do Urzędu Skarbowego. Zapraszamy Państwa do kontaktu 22 i 7 trójek. Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dziś 60. okrągłe jubileuszowe urodziny Andrzeja Krzywego. Urodził się w roku 1964, 5 marca dokładnie. Muzyk, wokalista zespołu Demono. No i z przebojami tego zespołu nieodłącznie kojarzy się jego głos. Ten głos pojawi się w Trójce już za chwilę. Tak blisko ciebie i Demono. We'll be right back. Demono, tak blisko ciebie, choć śpiewali tak daleko, daleko. Ale teraz już przechodzimy do tematu sztucznej inteligencji w Trójce. Doktor Katarzyna Małagocka, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, gościnią Pory na Trójkę. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, jesteśmy w takim momencie dziejowym, w którym zaczyna coraz częściej pojawiać się w przestrzeni publicznej słowo, czy zestaw słów sztuczna inteligencja. Coraz częściej wpływa na nasze życie bezpośrednio. Tu przykład podam z własnego podwórka. Małżonka jest nauczycielką języka polskiego i już wypracowań do domu zadać za bardzo nie może, no bo wszystko powstaje w czacie GPT i też trudno to uczniowi w formalny sposób udowodnić. A jak jest przy tej pojawiającej się sztucznej inteligencji i coraz bardziej wpływającej na nasze życie z jej uregulowaniem prawnym? Bo chyba nie jest na razie za dobrze. Nie jest na razie za dobrze. Pytanie, jak sobie definiujemy stan dobry. Mamy tak w technologii, że mówi się, że ona się rozwija wykładniczo, czyli od pewnego momentu w sposób bardzo dynamiczny i trudny nawet do przewidzenia, jak szybki będzie ten rozwój. Prawo rozwija się raczej liniowo, czyli jak widzimy, że coś wymaga uregulowania, debatujemy, jak to uregulować, pojawiają się te regulacje. Z tej natury rzeczy wynika, że prawo będzie zwykle tutaj za technologią. No i chociażby wracając do kwestii szkół, nauczycieli, mój mąż też jest nauczycielem, uczy historii, mam syna w szkole, da się wykorzystać sztuczną inteligencję do edukacji. Da się wykorzystać bardzo mądrze i ja już to widzę. Można w ten sposób świetnie wspierać kreatywność uczniów, można ich uczyć eksperymentalnie, można ich wspierać w nauce języka angielskiego. Czy można dobrze chronić prawa autorskie i na dziś definiować, czy pracę ktoś napisał samodzielnie, czy nie? Nie da się. Czy w związku z tym warto tworzyć prawo, które będzie zabraniało na przykład podpisywania się pod czymś, co napisała nam sztuczna inteligencja? Trzeba. Dlatego, że prawdopodobnie za chwilę będziemy już w stanie stwierdzać, czy taka praca powstała przy wsparciu technologii. No i wtedy już będziemy mieli gotowe rozwiązania. A dzisiaj już wiemy, że takie zagrożenie istnieje. Czy to technologia będzie wykrywać wsparcie technologii właśnie w pisaniu na przykład prac w szkole, czy prac dyplomowych, a na studiach? Albo na przykład rozpoznawać, czy dany utwór, no przykładowo muzyczny, jest jakimś rodzajem plagiatu, gdzieś coś takiego pobranego z różnych źródeł, sztuczna inteligencja skompilowała, a nie ma autora formalnie, no bo w większości krajów prawa autorskie dotyczą po prostu ludzi, człowieka. Ja myślę, że tak. No możemy się odwołać do fotografii. Tak. Kiedyś widzieliśmy, że coś jest kolażem, że ta fotografia jest jakoś przez człowieka przekształcona, posługując się własnymi zmysłami. Potem poszło to już tak daleko, że potrzebujemy technologii, żeby wykryć zmiany w technologii. Myślę, że dzisiaj część tekstów jesteśmy w stanie już rozpoznać, że zostało stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Zwykle my tak robimy, na przykład sprawdzając prace magisterskie. I da się wyłapać, że gdzieś chyba ta praca nie do końca jest samodzielna. No za chwilę będziemy do tego potrzebowali technologii. Myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Czyli sztuczna inteligencja będzie zwalczała te złe działania sztucznej inteligencji. Tak, i dzisiaj mamy przykład takich działań w cyberbezpieczeństwie chociażby. Cyberbezpieczeństwo to jest bardzo ważny temat, ale do niego za chwilę przejdziemy. Ja bym jeszcze na sekundkę został przy kwestiach prawnych, to znaczy tej legalizacji. Czy widzimy dzisiaj zmiany prawne idące jednym torem na całym świecie? Czy tutaj poszczególne państwa gdzieś wychylają się, jedne szybciej, drugie wolniej działają w tej kwestii? No i robi się pewien chaos, który może później skutkować tym, że w jednym kraju stworzymy coś sztuczną inteligencją, przejedziemy z pendrive'em do drugiego i już to będzie nielegalne. Czy to jest rzeczywiście już wspólne działanie ludzkości? Choć nie do końca widzimy po przykładzie Ilona Muska i Altmana. Nie ma wspólnego działania całej ludzkości, pomimo, że technologia rozwija się, można powiedzieć, w różnych zakątkach globu i rozwija się bardzo dynamicznie. Nie ma też chyba takiej zgody co do tego, jakbyśmy chcieli ją ograniczać. Bo tutaj zgoda co do tego, że chcemy ją rozwijać i że widzimy w tym korzyści, raczej jest. Nie ma zgody co do tego, jak my będziemy ją ograniczali. Natomiast w wielu miejscach na świecie już takie próby podejmujemy. Podejmujemy w Stanach, podejmujemy w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie, podobnie jak było z prawem do prywatności, czyli z naszym RODO, które na początku zaistniało i to zabawne w Chinach, potem w Unii Europejskiej, potem podobne regulacje zaczęły się pojawiać w innych miejscach. Myślę, że tutaj będzie tak samo, te regulacje będą się pojawiały. Czy będzie porozumienie ponad Pacyfikiem, czyli pomiędzy dwoma największymi graczami na rynku technologicznym, Stanami Zjednoczonymi i Chinami? Bardzo wątpię. I to jest na pewno jedno z zagrożeń. Czy tych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem przy rozwoju sztucznej inteligencji jest więcej? O tym już za chwilę w Trójce. Dwadzieścia minut po godzinie siódmej w porze na Trójkę. Rozmawiamy dziś o cyberbezpieczeństwie, o rozwoju technologii. I pojawił się także motyw muzyczny w tle, a ze mną w studiu Karolina Małagocka, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, która podpowiada mi, żeby nie straszyć być może sztuczną inteligencją, ale pojawiają się pewne drobne zagrożenia, no bo chociażby pojawiające się już dzisiaj w kontekście sztucznej inteligencji hasło phishing albo inne rodzaje wyłudzeń danych czy wyłudzeń finansowych w internecie. To co ważne, dzisiaj technologia pozwala łączyć kropki jeszcze szybciej. Tak jak my właściwie nie dalibyśmy rady. Więc dzisiaj ona wspiera nasze działania, nawet jeśli są to działania nielegalne. I faktycznie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i zagrożenia, ich powstaje dzisiaj bardzo dużo i są tańsze w wykonaniu. Co oznacza, że coraz więcej osób może na skalę globalną próbować oszukiwać innych graczy w internecie. I to jest przerażające, ale na razie jeszcze bardzo cyfrowe. To znaczy, my sobie jeszcze na razie nie wyobrażamy, jakby to było, gdyby te zagrożenia zaczęły bardziej dotykać realnie naszego jestestwa, czyli tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy i czy w ogóle nasze zdrowie i życie mogłoby być na jakimś etapie zagrożone. Ale takie hasła się pojawiają, prawda? Kiedyś tylko w sferze science fiction, jak choćby w Terminatorze, z którego motyw słyszymy, a dzisiaj coraz częściej wydaje się to wizja realna. No choćby takie hasło ostatnio gdzieś słyszałem, że dziś sztuczna inteligencja, rozumiem te rozwinięte najbardziej algorytmy, jest na poziomie intelektualnym ośmiolatka, a rozwija się w tempie coraz szybszym, wykładniczo, więc za chwilę będzie pokonywać nas nie tylko w szachy, ale także być może w pewne bardziej ważne dla kwestii życiowych sprawy. Tak, i musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj już ekonomicznie opłaca się oddawać część podejmowania decyzji i rozwiązywania skomplikowanych problemów w ręce technologii, tak to ładnie ujmijmy, chociaż te ręce są wciąż cyfrowe, a nie jak w Terminatorze metalowe. No niemniej uścisk może być równie silny, to znaczy może się okazać, że ta technologia i sposób jej wnioskowania pójdzie w kierunku, którego my dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. W kierunku, który może być nawet jeśli nie zagrożeniem, to taką niespodziewanym dla nas kierunkiem rozwoju. I możemy się obudzić w sytuacji, w której, i o tym się już dzisiaj mówi, sztuczna inteligencja będzie jak azbest. Będzie, bo przecież mamy już takie przykłady w historii ludzkości. Azbest też stosowano niemalże w każdej gałęzi przemysłu i życia ludzkiego, a potem żeśmy go wydrapywali, można powiedzieć fizycznie, jak się okazało, że jest dość niebezpieczny. Pomimo tego, że to dzisiaj w chociażby takich krajach jak Chiny, azbest jest dozwolony i powstają patenty. Ale zrobiło nam się tutaj czarno-chmurzaście przez moment, więc może wyciszamy trochę, już Terminatora. Tak i szukamy pozytywów. Ja bym szukał tego w tym, że jednak chyba ludzie wciąż mają przewagę nad sztuczną inteligencją. To wciąż my decydujemy o tym, jak ją chociażby prawnie usankcjonować i w którą stronę ją rozwijać. Wierzę w to, czy na pewno, bo sztuczna inteligencja sama też swoje algorytmy zaczęła rozwijać. Ja myślę, że to trochę takie obawy zawsze powstają, jak tworzymy coś, co jest po pierwsze o zasięgu globalnym, po drugie jest potężne, a po trzecie wiemy, że władzę nad tą określoną dziedziną ludzkiego życia będzie miało bardzo, bardzo nieliczne grono. Nie mamy sami do siebie zaufania, stąd te dystopijne scenariusze. Natomiast ja myślę, że historia uczy nas też, że potrafiliśmy rozpoznawać te zagrożenia i w jakiś kolektywny sposób je ograniczać, czego najlepszym przykładem jest to, że nie mieliśmy do tej pory do czynienia, byśmy nigdy nie mieli z wojną atomową. I tym pozytywnym akcentem, choć bardzo niepozytywnym słowem na końcu, tutaj stawiamy kropkę w tym momencie. Dr Karolina Małagocka, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, o tym cyberbezpieczeństwie opowiadała w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pamiętam ten twój wzrok. To była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłem się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie stąd myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym byłeś wczoraj. Dziś słów ci brak. Nie jesteś już taki sam, że

Radionawigator Trójki, Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od niestety tragicznych informacji z autostrady A4. Jedna osoba zginęła w wypadku na wysokości Rudy Śląskiej. Zderzył się tam samochód osobowy i bus. Jest częściowa blokada w stronę Krakowa. Można przejechać tylko lewym pasem albo można wybrać objazd od węzła Ruda Śląska drogą wojewódzką 925. My przyjeżdżamy teraz do miejscowości Górno w Świętokrzyskiem, trasa 74. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym policja kieruje ruchem naprzemiennie na 98 km trasy Kielce-Opatów. I jeszcze Lipowica w Podkarpackiem, droga numer 19, odcinek Dukla-Barwinek, gdzie zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Uwaga, 19 w Lipowicach jest zablokowana. Jedna osoba jest ranna, a przejazdu nie będzie co najmniej 2 godziny. Uważamy we wspomnianych miejscach i słuchamy skrótu serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Prokuratura Krajowa chce zbadać, po co i jak stosowano oprogramowanie Hermes po jego zakupie w 2021 roku. Wczoraj minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził zakup systemu przez ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej. To jest sprzęt, który służy do, można powiedzieć, takiego białego wywiadu, czyli takiego bardzo zaawansowanego przeczesywania internetu, kont społecznościowych, także dark webu. Będziemy przeprowadzali całe kompleksowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, kto podjął decyzję, po co ta decyzja została podjęta. System Hermes został zakupiony jako specjalistyczny program analityczny i nie był certyfikowany przez ABW. Profilaktyka jest hasłem kolejnego dnia w tygodniu zdrowia kobiet. Z tej okazji Ministerstwo Zdrowia zachęca do badań, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590. Każda kobieta może uzyskać pełną wiedzę na temat wszystkich zalecanych badań, a konsultanci podpowiedzą, gdzie takie badanie można wykonać. Belgia wyrzuciła kilkudziesięciu Rosjan podejrzanych o szpiegostwo. O tym, że stolica Belgii jest gniazdem szpiegów, wiadomo od dawna. Bruksela to siedziba unijnych instytucji, to także w Brukseli mieści się kwatera główna NATO. Osoby wydalone to tak zwani dyplomaci na papierze, ale w rzeczywistości zajmujący się szpiegowaniem i działaniami destabilizacyjnymi. Spadkobiercy irlandzkiej wokalistki Sinead O'Connor domagają się, by Donald Trump przestał wykonywać podczas wieców nagrania jej klasyka Nothing Compares to You. Przekonują, że poglądy polityczne Trumpa są nie do pogodzenia z poglądami Sinead. Przypominają, że za życia artystka nazywała byłego prezydenta biblijnym diabłem. Już wcześniej o niewykorzystywanie swoich utworów apelowali do Trumpa tacy artyści jak Neil Young, Tom Petty czy Rihanna. Pełen serwis o 8. Czyli za 27 minut teraz ekonomia. Sponsorem audycji jest Orlen. Bilon się panu wysypał. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Rzeczywiście. Dziury w kieszeniach. Dzień dobry panu. Rada Polityki Pieniężnej dziś rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Na nim zdecyduje o wysokości stóp procentowych, ale tu zaskoczeń raczej nie będzie. Tak mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz. Od paru miesięcy słyszymy, że RPP widzi dużą niepewność do tego, jak będą kształtować się czynniki fiskalne i regulacyjne wpływające na poziom inflacji w kolejnych miesiącach. Jak na razie nie zobaczyliśmy jakiegokolwiek rozwijania tej niepewności. Dodajmy, że dzisiejsze posiedzenie będzie dość wyjątkowe, bo Rada zapozna się z projekcją inflacji, dokumentem przygotowywanym tylko 3 razy do roku przez NBP. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy jutro. Teraz główna stopa cały czas wynosi 5,75%. A dzisiaj także przed nami posiedzenie rządu. Mamy poznać nowy pomysł na wakacje kredytowe. Wcześniejszy projekt z dość wyśrubowanymi warunkami upadł 3 tygodnie temu. Dokument, który nie wykorzystał swojej szansy, by stać się obowiązującą ustawą, zakładał m.in., że z wakacji mógłby skorzystać tylko ten klient, którego rata hipoteki pochłania więcej niż 35% miesięcznego dochodu. Pan premier zwrócił się o analizę dodatkowych wariantów wakacji kredytowych i mogę potwierdzić, że na najbliższej Radzie Ministrów te wakacje kredytowe pojawią się. Będzie to wariant bardziej korzystny dla kredytobiorców. Tak zapowiadał Andrzej Domański, minister finansów. Wakacje kredytowe funkcjonowały wcześniej 2 lata. Łącznie w tym czasie kredytobiorcy mogli odroczyć płatność do 8 rat kredytu. W tym roku 2 raty będzie można odroczyć w 2. kwartale, o ile wszystko pójdzie zgodnie z zapowiedziami. W tym tygodniu możemy też spodziewać się decyzji w sprawie VAT-u na żywność. Jego stawka formalnie tylko do końca marca wynosi zero. Paliwa na stacjach nie żeby jakoś rewolucyjnie, ale jednak tanieją. Benzyna 95 jest średnio w kraju po 6,43, a za diesla płacimy 6,69. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, jakkolwiek dynamiczna, w sensie odbioru przez inwestorów trochę już okrzepła, a to oznacza jako taką stabilizację. Mówi dr Jakub Bogucki z ePetrol i prognozuje cenę na ten tydzień. Dla benzyny to będzie takie, tak będą takie widełki między 6,38 a 6,49 za litr. W przypadku oleju napędowego ceny zamkną się w przedziale między 6,58 a 6,71. Tyle prognozy, no to spójrzmy jeszcze na notowania walut. Za dolara płacimy 3,98, o poranku euro kosztuje 4,32, frank 4,50, brytyjski funt 5 zł i 5 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. A co w pogodzie? A w pogodzie zachmurzenie duże. Tak dziś będzie. Odsuwał kasz po Świnoujście. Na północy możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Poza tym na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie też, ale z większymi przejaśniami oraz opadami deszczu. Na południu najcieplej, nawet do 12 stopni Celsjusza, 3 stopnie nad morzem, około 6 w większości kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść dziś 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Tak ładnie pan, panie Marcinie, napisał ten serwis ekonomiczny, polszczyzna, wszystko się zgadzało. Samemu czy pomagała sztuczna inteligencja? Ja nie mogę zdradzać takich warsztatowych szczegółów, proszę pana. Nie, proszę pana, ale bardziej samemu, czy niech pan mrugnie dwa razy, jeśli... Okej, okay, dobra, to ja już wiem, ale sztuczna inteligencja pomaga na przykład w szkołach. Czasami wydaje nam się to niezbyt poprawne i słuszne, ale są też głosy przeciwne. 2-2 i 7-3. Ja wiem, jak to zrobić, żeby te dzieci nie korzystały ze sztucznej inteligencji, a jak żeby skorzystały, to żeby dzieci na tym też skorzystały. Przepisać tą pracę dać. Nie wiem, jak się teraz pracę w szkołach oddaje, czy drukowane z drukarki, czy jak, ale ręcznie napisane takie wypracowanie, no to byłoby coś, nie? Dla dziecka już dwa razy praca domowa. No i nie wiem tylko, czy dopatrywać się tutaj sarkazmu, ewentualnie lekcja kaligrafii. Nie, ręcznych notatek pan Marcin nie ma, czyli to też nie było ręcznie przepisane. To jest pewne wskazanie, to jest pewne wskazanie. To jest pewna podpowiedź. My kingdom come. 18 minut pozostało do godziny 7, do 8 oczywiście. W takim razie przechodzimy do tematu tych donosów, o których już dzisiaj wspominałem. Ponad 1500 donosów wpłynęło w 2023 roku do urzędów skarbowych w województwie lubelskim. No i tak, słowo donos nie kojarzy się dobrze, ale jest taki donos, jak twierdzą urzędnicy, ważny w procesie zapewniania sprawiedliwości podatkowej i zwalczania wszelkich nieprawidłowości związanych z rozliczaniem się z urzędami skarbowymi. Wszystkie donosy poddane były szczegółowej analizie, wszystkie z tych 1500, w celu zweryfikowania zawartych w nich informacji. Tak mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś. Mimo że każdy sygnał od podatników jest dokładnie analizowany, warto podkreślić, że jedynie niewielka część z tych donosów znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Donosy składane do urzędów skarbowych w województwie lubelskim głównie koncentrują się na kilku obszarach. Do najczęściej zgłaszanych należą wynajem nieruchomości bez deklarowania uzyskanych z tego tytułu dochodów bądź przychodów do opodatkowania, sprawdzenie źródeł pochodzenia majątku, prowadzenie działalności gospodarczej bez jej oficjalnego zarejestrowania. Kolejna sytuacja to zatrudnianie pracowników nieoficjalnie, czyli na czarno, ominięcie obowiązku wydawania dowodów potwierdzających transakcje, czyli wydawania paragonów, faktur czy rachunków. Andrzej Halicki, doktor nauk prawnych, społecznik Białej Podlaskiej. Jestem przeciwny donosom. Uważam, że osoby powinny, jeżeli mają jakąś wiedzę na temat nieprawidłowości, powinny po prostu przyjść i zadziałać jako ten taki whistleblower, czyli osoba, która ma wiedzę o nieprawidłowościach, gwarantuje się jej anonimowość, ale przychodzi do urzędu i mówi o pewnych zdarzeniach, natomiast nie pisze donosu, ponieważ no, jest to dla mnie, kłóci się to w pewien sposób z etyką, z moralnością. I tak naprawdę no, zabijamy takiego ducha obywatelskości, a idziemy dalej w jakieś takie donoszenie właśnie, zawiadamianie, nie do końca sprawdzone. Mimo że większość donosów nie znajduje potwierdzenia, istnieją przypadki, w których dzięki zgłoszeniom udało się ujawnić i potwierdzić nieprawidłowości. Dzięki temu organy podatkowe mogą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia przez przestrzegania prawa podatkowego. Takie sytuacje pokazują wartość donosów jako narzędzia wspierającego działania kontrolne urzędów skarbowych, ale też i egzekwowanie przepisów podatkowych. Donosami nigdy w życiu się nie zajmowałam, ani ich nie uprawiałam, więc to jest dla mnie zaskoczenie, że aż takie statystyki, a z czego to może wynikać? Z zazdrości? No bo nie sądzę, że raczej z troski. Z charakteru Polaka. Dlaczego komuś lepiej, a nie mnie? Ja byłam też tak samo skarżona, jak prowadziłam działalność. Też na donosy miałam kontrolę, niesprawdzone, niepotwierdzone, oczernione w ogóle. Ludzie donoszą normalnie, bo jak zobaczy, że ma lepszy jakiś samochód, czy lepiej się ubierze, czy w ogóle ma statut, trochę mu się polepszył. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Coś, co najczęściej kieruje osobami, które będą takie donosy robić, czyli powiedzielibyśmy taka ludzka prosta zawiść. Drugim motywatorem może być po prostu zemsta na kimś. To znaczy, że na przykład jeżeli pracodawca zwalnia jakiegoś pracownika, a pracownik ma jakieś informacje co do tego, od czego był odprowadzany podatek, a od czego nie, to oczywiście w drodze zemsty bardzo często ten zwolniony pracownik może podzielić się tymi informacjami. Ba, nawet jak takich informacji nie ma, nawet jeżeli były to tylko plotki. No i trzecia grupa ludzi, którzy informują Urząd Skarbowy, to są ludzie, którym pewnego rodzaju praworządność leży na sercu. Chcą, żeby reguły były przestrzegane. Do najczęściej donoszących zalicza się przede wszystkim najemców i sąsiadów na wynajmujących, kontrahentów na przedsiębiorców, klientów sklepów na właścicieli bądź sprzedawców, pracowników na pracodawców czy członków rodziny, w tym byłych małżonków, na innych członków rodziny. Nie zgadzam się z tym, że donoszą dlatego, że są obywatelsko nastawieni, ponieważ to się nie przekłada w pozostałych dziedzinach życia. Gdybym widział, że ludzie głosują w budżecie obywatelskim, że ludzie angażują się w codzienne sprawy, że chcą wspierać społeczność lokalną, to bym zrozumiał to, że faktycznie te 1000 donosów jest częścią, elementem takiej postawy obywatelskiej. Natomiast tego nie widać. No to jak? Ktoś jest, nie jest obywatelski na co dzień, a pisze donos pod pozorem, płaszczykiem obywatelskości, no to się dla mnie kłóci po prostu. Od 6 lat działa Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej i tam można zgłaszać naruszenia prawa podatkowego. W 2023 roku zarejestrowano w całym kraju na ten telefon ponad 12 900 takich zgłoszeń. Tematem donosów zajęła się Małgorzata Tymicka, a nasz numer to 227 trójek. Proszę nie donosić, ale można opinię na temat skarbowych donosów zostawić. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. 10 minut pozostało do godziny 8 w studiu. Krzysztof Łoniewski, o, poprawiający jeszcze mikrofon. Wszystko dopasowane? Z materią, tak. Umoszczony? Umoszczony, tak. No to zaczynamy temat sportowy, temat piłkarski. Niebieska kartka, takie hasło pojawiło się jakiś czas temu w przestrzeni publicznej i co ono oznacza? Przypomnijmy, do czego się będzie sprowadzać ta niebieska kartka, jeżeli wejdzie w życie. To ma być forma penaltyzacji za mocny faul, taki pomiędzy żółtą a czerwoną kartką. Kibice piłki dziś o takich przewinieniach mówią, że to kartka pomarańczowa, czy po prostu pomarańcz. Rzeczona niebieska ma skutkować 10-minutową przerwą w grze faulującego. Pomysł wzbudza spore kontrowersje. Na nie są wielkie nazwiska w futbolowym świecie. Wylicza je piłkarski ekspert sport.pl i komentator Viaplay Dawid Szymczak. Czy byłoby tak, Jak sugeruje choćby Ange Postecoglou, trener Tottenhamu, który twierdzi, że to zniszczyłoby futbol, bo ukarane drużyny, czyli te grające przez 10 minut w osłabieniu, skupiłyby się jedynie na destrukcji i przetrwaniu bez straty gola, a w efekcie ich gra i mecze byłyby w tym czasie znacznie mniej atrakcyjne. Podobnie uważa chociażby Jurgen Klopp. Na drugim biegunie jest nasz były arbiter międzynarodowy Rafał Rostkowski. Pomysł jest słuszny, bo żółta kartka bardzo często nie spełnia swojej roli, bo sama żółta kartka nie jest żadną karą, tak? To jest tylko i wyłącznie ostrzeżenie. W karę zamienia się ewentualnie po otrzymaniu drugiej żółtej kartki w tym samym meczu albo uzbieraniu kilku kartek w tym samym sezonie w danych rozgrywkach. Natomiast to nie jest żadne pocieszenie dla drużyny poszkodowanej. Tak, drużyna poszkodowana w danym meczu wolałaby, żeby przeciwnik grał w osłabieniu, a nie zobaczył żółtą kartkę, która wielu piłkarzy irytuje. Jeszcze inaczej do sprawy podchodzi były znakomity sędzia i były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Cały czas jest zwolennikiem upraszczania wszystkich procedur. Ludzie się przez tyle lat przyzwyczaili, żółta to żółta, czerwona to czerwona. No ale zobaczymy, poczekajmy, nie krytykujmy przedwcześnie. Bardziej mi się podoba tak zwana zielona kartka, która jest stosowana w wielu krajach jako nagrodę za jakiś spektakularny gest fair play. To dotyczy szczególnie rozgrywek dzieci i młodzieży i to bardziej rozumiem. Tak czy inaczej władze światowej piłki właściwie od zawsze są nastawione do propozycji zmian w przepisach mocno konserwatywnie, co dziwi piłkarskiego eksperta Apple TV Piotra Kwiatkowskiego. W tym momencie, na tym etapie, jak piłka nożna globalna jest rozwinięta, to jest branża rozrywkowa. A w tej chwili piłka nożna musi rywalizować nie tylko z innymi dyscyplinami sportu, ale musi też rywalizować z platformami streamingowymi, sportami, które młodych bardziej interesują niż piłka nożna. Jest to, myślę, jakaś taka rozpaczliwa próba pobudzenia atrakcyjności, żeby więcej się działo w meczach. Teraz ciekawa sugestia związana z niechęcią władz światowej piłki do kolejnych zmian wynikająca z tej długo wyczekiwanej, coraz częściej ostatnio krytykowanej. Mówimy oczywiście o VAR-ze, czyli wideoanalizie. Ile jest dzisiaj głosów, że drobiazgowość, z jaką sędziowie korzystają z tego systemu, zabija tak naprawdę romantyzm i ogranicza emocje? I myślę, że to wszystko też, ta niechęć do VAR-u, ten kryzys VAR-u, poniekąd potęguje strach we władzach piłkarskich, że zmiany po prostu mogą być na gorsze. A może wcale nie trzeba zmieniać przepisów, tylko spojrzeć, jak piłkę reformują mistrzowie marketingu sportowego Amerykanie. Co robi tamtejsza liga MLS? Stara się jak najbardziej ograniczyć do minimum mecze o nic. Jest dużo mini trofeów w ramach regularnego sezonu. Są puchary za mecze derbowe, derby Teksasu, jest Copa Texas, puchar gór kaskadowych, tak zwany Cascadia Cup. Na przykład jest tak zwany Rivalry Week, czyli tydzień rywalizacji. Liga specjalnie tak układa mecze, żeby wpadały na siebie drużyny, które najbardziej są zantagonizowane, czyli przekładając to na piłkę europejską, byśmy robili sobie kolejkę, w której by się mierzyły, Legia z Lechem, ŁKS z Widzewem, Ruch z Górnikiem. No i co ty na polską piłkę. Tak, bardziej na polską, ale jakby przekładając, wiadomo, że każda liga ma takie... Jest to ciekawa propozycja, czyli podchodzimy do tematu od zupełnie innej strony niż zmiany w przepisach. Rozumiem, o to chodzi. A będzie ciekawiej. No może tak, chociaż zakładam, że zmiany w przepisach piłkarskich, gdzieś tam wymagane i wspominane, to nie jest tylko kwestia ciekawości, także bezpieczeństwa, także rozwoju sportowego. O tym, jaki jest przykład sportu, który to ma rozwinięte bardzo dobrze, będziemy rozmawiali po godzinie 8. Przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc swych ust. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opadł. Thank you.